تارک مکو اللہ تا خبر مکو مازورا ہن نزیبا مبارک نجات دا حق کسانی کی ظلمو چی ظالمان دی بولی انہم مغرقون بے شک دی غرقولی شی اصحاب پی دو گونا روان دے فیض استوائیتا کلی چی اخت لی انتت ومم ماکو رہا غصوب چی دی تاثر دا مسلمانانونا علی الفلک دی بیڑیتا فقل نوائب طور شکریہ الحمدللہ سنا صفت دی اللہ لرا اللہ زیادہ اللہ نجانا چی من دے اوساتلو بچکلو من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا وقل اوائی رب زمار با انزلنی راک اس کے ماں منزلن مبارکا فزید کزی دوچا برکتنا کدی وانتا خیر المنزلین او خدایت دا غرکز ان کو نئے ان فی ذالکا بے شک پدی اواقع کے لا آیات خامخا دلائل دی چی دلالت کئی پا قدرت باری تعالی و ان کننا اور پتا کی اکسر منگا ان کننا لمبترین خامخا یہ امتحان پا ان کی پدی خلق باندے انا کننا دخل سمع انشانا من بعدیم یا پیدا کلمون ددین رسطو قرنن آخرین نور پیڑای چگا سوکتی آدیان سمودیان دا سفق کتا فارسلنا فیهم اولی ظلمنگا غیت رسولا من هم پیغمبر ددوینا انی عبداللہ غمورت داوی چدا اللہ تعالی بندگی کوئی یعنی اللہ یو گڑائی ما لکم نشتر استاز پارا من الہین حق دار دا بندگئی غیروہ سے واد اللہ تعالی نا افلادت تفریم تا سسان نبج کوئی دفع پرسر بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون پرون دا تفصیلی بیان شو چې په دې رکوګانو کې الله تعالی د دینی نعمتونو بیان کوي چې الله په طرف نه کوم دینی انعامات زموږ طرف ته منظور دي او موږ باندې الله تعالی کوم کړی دي او ورسره ورسره دا د دایرې نقلیه دا الله تعالی د وحدانیت دي د حضرت نوح علیه السلام واقعه تفصیلا او دا غي د قوم بیان کړو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا غید پار سمرا خیر کو لیکن دا قوم دا بدبخت قوم چې هغه د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سره مقابله وکړه بیا دا غی حال سو دا غی بیان تفصیلا مخته وکړه دا زما واقعا دا قوم تاسو ته ماویلو چې یا خدا د حضرت هود علیہ السلام او دا غید قوم واقعا دا دا غی قوم دیتا وی عادیان وی مضبوط و دنگ زوانے وی او غی بداوی چی زمان پشان هم طاقت ورسو کشتا دا بلچا طاقت ها غی نمان گو دیر هنرمن خلق و غرن کی زاندہ لیلے بندی او دا سرنا با جوڑو یادگارو نا با جوڑو رو غرب چاپیرانا گول کو والتا بی مینار دور دو حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام په غیبا نه ډیر زیات مهنت وکړه لیکن هغه د حضرت هود علیہ السلام خبره منلو په ځای باندې دا غسر مقابله وکړه الله تعالی په عذاب راوست سیدای په الله تعالی راوست او مخکې سوره اعراف سوره هود کې تفصیلا بیان شوه چاول سیدای د دې طرف نکړه رااله د دې د حیوانات برا د اسمان او ځمکې په میس کې روان او آوازونه ټول دې کوو ته منډه کړې لیکن هغه کورونه بیا دې د الله تعالی د عذاب نه بچ نه کړ سیدای ور پسې دم نه لاړل او د دم نه راوې سر په هوا کې سر دلان دې رانداز ته سټنه او مات کړ خو دلته کې عذاب د چغې د جبرئیل بیانېږي لہذا بعضی مفسرین داوید دی چې دا سلیم په دای باندې راغلی و او ورسره ورسره جبرئیل علیہ السلام په هغه خطرناک چبا مسته و لیکن دا سما پرون مارس کړه چې نور مفسرین دا راي دا چې دا د حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام د قوم بیان دی چې هغه ته سمودیان دي دام دا عادیان واغه بقایا او دام مضبوط مضبوط او دغه سي هنرمند خلقو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام دی باندې ډېر محنت وکړو او دی بایو فرمایشی معجزہ دا وکړه چرک دې کہانی نه داسې وفا چې داږي داسې صفات وی بلار بنګي او داسې داسې وی را پیدا شي مونږ به ایمان ورو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام دوه رکعت نفل وکړو چې الله نه وکړه الله تعالی به بیجا نشه نه جاندار شي جوړې نه پین انسان جوړو دي شي حیوان جوړو دي شي ګټه د هم الله تعالی دغه سي یعنی دا ګټه نه هم الله تعالی دغه سي او جاندار نه استې شي اغار څه دای په خپل سترګو باندې ولیدل د دې مشرق او مشرف په اسلام شو قانون اسلام را نور او بیا حضرت صالح علیہ السلام ورته وی چې ګورا داو کلا دې ته تاسو بچر تا تکلیف نه را سوای او نه تاسو باندې با الله تعالی عذاب را ولي بیا دې هغه حمله کلا دا خزو په لالچ باندې او حضرت صالح علیہ السلام یې اوس عذاب خامخا په تاسو راځي مخونه به مو سرشی زیل بشی تور بشی او بیا به په تاسو عذاب راشي چغل جبریل په بیا را لا ټول دغه سي لونه چاو دی او الټا مړه پراتو بازوی د دینه مراد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام د قوم واقعا دا بیا دین رسو الله تعالی انبیاء کرام مسلسل پر لپسې دغه سي قوم پر اولیګل او دا الله تعالی دی یو والی دعوت یې غیته ورکړو لیکن آغا قومن ندمن لے تو اللہ تعالیٰ یکی بات دی گریب آغی عذابن روستن تردی پوری چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چی کل حقی مقروسو حارم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرعون آغی تسووی دے فرعون قوم سووی دا واقعا سوزر بینشوی دی او بیا اللہ تعالیٰ آغی دے کم سزاور کلا چی غر ککلن دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مختصر واقع بینی کی چی یہودیان و جدوی سمرہ خلاف کرو اور اللہ تعالیٰ دوی سنگا محفوظ کرو آغی اللہ تعالیٰ سنگ پلانت کرو داگے بیان ہم رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ملو اوی سرداران و مشران و غٹان من قومی ہی دقوم دا حضرت حود علیہ السلام یا دقوم دا حضرت صالح علیہ السلام تا سمیہ دا واقع دعاو مفسرین دعاو تا منصوب کرے دا خدا حق غټان الذين كفروا هغه کسان چې دای کافرانو انکار کولو د الله تعالی د وحدانیت نه وکذبوا بلقاء الاخرت او دروځنې غنلو ملاقات د اخرت اخرت ملاقات بالکل نه منلو اخرت رښتا نبي شي الله سره شتا د دین مکمل ممکن واطرفناهم الله تعالی یې بد مسکړي ما دوی په حیات دنیا په ژوند دنیا کې واطرفناهم اطراف یې لیکي مالدارې کا الله تعالی وی دومره مال دولت موږ کړی چې دای بدمس ګرځي او اطراف نه هم وسعت او فراخ روز دی الله تعالی وی ما په دی باندې دار کې سمالونو تاسې ځوانای مې ور کړی وی بدن نه ور کړی طاقت مې ور کړی او مال دولت مې ور کړی بچی مې ور کړی بس دا وجه را چې کوم انسان سره الله تعالی دا احسانات کی مال دولت ور کړی بچی ور کړی نه دی بیا بغاوت کړو دی او الله تعالی نافرمانی کې همیشه را پاروندا سکی دا غمال سبب دنا فرمانه ګرځي الله تعالی وی چې خلق او ما دومره مال ور کړې دومره مال ور کړې دې ټول په فساد مکه دي ته او یقین او ساته دا ډیره مالداری کی او سړې هو نه کنا نو معلومه خبره دا چې دا بیا سبب د نقصان ګرځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان ته الله مال دې ور کی او دې بیا هم دا فرمانی کوي او الله تعالی د مال کې اضافه او زیادت راولي دا د لپاره استدراج دې د خوشالي جنا درجه په درجه باندې دې الله تعالی وړاندې کوي او دا چې ځای کې به اونی شي چې د حق پک پاتې شي جهنم هغه مسله واضحه خبره ده چې کله الله ور سره نعمت دی رہی مال ور دی رہی او دې نافرمان وي دې دې په دې خوشالي جنا نه همیشه لپاره سبب د نافرمانۍ لپاره دا مال او دولت ګرځي او دارنګ قام قبیله اولاد ګرځي دا الله تعالی او ماضي بدمس کړو یعنی وسعت مالونو په دې روزته د دې وجنه زمانه من انکار کو زما پیغمبرانه هم نه منل واطرف نا هم و ساتر اوس دې مونږ دې ماندار کړو مونږ دې واطرف نا هم بد مسکړي مونږ یعنی چې اصل خم مستی سړیو کې مال او دولت ورکه او دا سم مستی مستا سفي جنې مال او دولت ورکړې په دمان باندې دبسې نو دې په شراب باندې نو دې په تناګانو کې خرج کړي او په داسې زین کې څه په دا کم خلک دې دادي کړي چې الله تعالی دې دلته یادې دا بد مستی چې دې دا الله تعالی به نام قدر نه دی وی دا مون غټلې دې دا تان دې غټلې تعالی الله درکړې دې تعالی په وا درکړې دې طاقتونه درکړې دې تا بلارو نظر سیدی ستا خونتا غی اسباب استعمال کی لیکن نتیجه سی پوری اغیبانیز مرتب نشی امدق اسباب استعمال دیر کرتی او سڑے دیولو تجارت اسباب برابر کی لیکن اغی کے منافرانش دا اللہ ورکی خوا دا دا اللہ مانت دے اللہ وی اطرف نا ہم او دیو نسے پا ما داو کما فلانو کنو ما تدامی لوشو ما فلانو کما تدامی لوشو نا وی اطرف نا ہم او وساطا فراکی روستے وا مالدار کڑیو ما دوی بل مسکڑیو ما دوی پا جند دنیا دوی بسیوی ما حازان دا پیغمبر الا بشرم مثلکم مگر یو انسان ہوا مثلکم جنے استاس پشان دے دا تو یو انسان دے استاس پشان دے تاس دو خبر امان ہے بلکل ما دل مشریف مور کوئی دے اختاس بانے مشریف پلے کئی ممان ہے پرون امداز بیان شو یا کلو کری دے خوراک کئی مما داغا سزننا تا کلو نمینو چے تاس دکمینا خوراک کوئی تاسو خوراک تا محتاج دے ہم کرو کئی ویشربو اس کی مما تشربو نا سزننا چے تاس اس کئی گورا خوراک سکاش تاسو پشان کئی نبی آزمان گو دے فرق سرے چے دے دا خبر کئی چے دا پیغمبر ما زنبی ما پس رازے وی دا خبر ممان ہے دا پا دی مالدارانو دے کشرانو تا دا خبر کولا او گل لئی جرم دا دیسو اللہ تعالیٰ دا آگے بیان کئی چی دا دی کسانو لئی جرم صرف اور صرف داو چی دی بعد دا پیغمبر دے اطاعت نا خلق منا کولا لیکن ان سب ہم لئی جرم دا دے چی سڑے دا سی کارنو کی چی پاگی کی او سڑے دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا لاری نے منا کئی دا دی نا لئی جرم بلیشتا تا سمی دا بازی سی زن دا سی دی چی دا کم اوقات مبارک دا مسلمانانو دا فاردی پا دا وقت دی ورطا نور نفلی پیخی کئی بنا سوچو کئی چی دا خلق سری او دیولی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا لارے ندا او دا دین ندا خلق منا جن لوی جرم دا غی اللہ دا صالح دی او نن دا جرم ممکن شتا کوشش تا دی خبری کہو چی دے تابدارے دی پیغمبر میں او سڑے منگا منا کوشش تا دی کی دا جرم ممکن دی ولین اطواتم دا غلوی جرم اللہ بیانے دی بہو اللہ کا تاسو تابدارو کیا بشرن دی یو انسان مثلا کم چی اغسطاسو پشان دے دغسی دے غم انکم اذن پتہ چلا تاسو په دې وخت کې لا خاصر خام خاصه زیان کار به تاسو په تبا حال یې تبا حال حال به متباشي که پیغمبر مو خبرو من له تبا به شه دا تاسو هم دی انسان الکه دا به انسان دې خدای تعالی تعالی فضیلت ور کړې دې پیغمبر تاج ور پسرې ته دې د مخلوق دې هدایت ته پاره را لې کړې دې دا الله لوی دې احسانات دي ګورا غټول ته نه پوری صرف دې ته ګوري چې تراس وخت دې دې دي عام انسانان کو برابر نه دي بعض ته الله تعالی په بعض باندې فضیلت ور کړې ده کنه او بیان دی او ته خود به فضیلت خدای ته کړې ده بیا به دی وی آیا دې کوم آیا وعده کوي دې تاسو سره یا یری تاسو دې خبره نه واړه معنی را دي وعده کوي انکم بتا کی کله تاسو اذام تم کله چمړ شې او کنتم ترابا و اذام شې تاسو خبر اورو کی یعنی زمکه تاسو وګړي چې کومه زاده خاري دي خاري سره شي هوا سره شي او دوه سره شي او ټول اجزاد تاسو نشي و اعظم او صاف سترا د کی پاتې شه دا څه پای چې استقور پوری نه کدې تاسو سوي چې انکم مخرجون تاسو به بیا استل شه د دې خبرو نه په داسې حالت کې چې ژوند دی به انکم مخرجون دې تاسو ته وایي چې تاسو به بیا د دې خبرو نه استل شه په داسې حالت کې چې تاسو به ژوند دی دا خبره مبرې نشته ګوره د دینه مکمل انکار کوو چې ګنی الله تعالی به موږ ژوند دی کوي بس دا ما دنیا ژوند کې تیر شه خبر بخلا سي هاي ها تا لری دا هاي ها تا لری دا لما تو اذن ها قوا دا چې تاسو سره کولې شي دا تاسو سره چې دې کوم وعده کوي دا وعده ډیر لری دا معنا دا د دانش دا د دې مرګ نه وروسته ژوند نشته خو بس چې موږ شو دا زمکه موږ او خبر بخلا سي ان هي نددا الا حیاتنا دنیا مگر د دنیا زمش صرف اور صرف دا ژوند دنیا دی نور نشته نموتو چې موږ مرو او نحیا او ژوند کیږو معنا دا دا نحیا او نموتو دي کی تقدیم او تاخير دي موږ مرو یعنی زمونږ مشران او فات کیږي او نحیا کشران زمونږ زمونږ مرستر راځي دا یو سلسله ده چې مشران زی او کشران او پسې راځي نور څه کیسه نشته چې کني بیا بیا به تاسو ته کوم نه سره شی بیا به دي کیږي ګوره تمره به دنیا ته خبره ده مشران لاړو کشران دا غي په ځای راځي بس دا یو سلسله ده پټ ورو ده نموتو منگرو یعنی مشران زمونری و نحیا او دار منگ بندی کیگو یعنی کشران زمونہ اس کو راضی پس مثلا دار چی مشران لشی کشران ورپسی جوندی شی خبر اخلاص شو یا مانا دار یو قمری او بالقوم جوندی کی یو قمری او بالقوم جوندی کی کی دام یو سلسل شروع دا آخرت ما فرت مشتا و ما نحنو بی ما موسی او نوی مونږه دوباره جون دکړې شي یعنی مونږه دوباره نشو جون دی کوله دوباره جون جون زمونږه کار نشته ان هو ان د پیغمبر الا رجل مگر یو انسان افترا چې تړلې عل الله په الله باندې کدي بندرو ورتا دی وی دې په الله درو ګل جماعت الله تاسو ویلې دی او ما الله تاسو ویلې دی وما نحن له مؤمنين قد باندې به مؤمنين ایمان اورون کی مونږه نه منو دا به غټان دا خبر او کړه او هر ځای به اکه شران خپل اعتماد کې واغست او د پیغمبر خلاف باندې اعتراض وکړه پیغمبر خبره به نه منله او چې کله به د الله د طرف نه معلومه شو چې دا کسانو سي ایمان نه راوړي په دې کفر کلکتی نو پیغمبر به درخواست پیش کړ چې خدای اوس په عذاب راوړي قال او پیغمبر علی السلام حضرت علی السلام یا صالح علی السلام رب ای رب زما خون سنی مدد کی زما پا حلاکول دوی سرا خدای زما مدد کی و پا حلاکول دوی سرا خدای دی حلاک کی اولی بیمار پا زبون پا سبب دو دروجن گرد دوی مال را چی دیز دروجنو گردن دروجنو گردنم نو خدای اوز خدای حلاکی کن زما اخر مدد کی زما بدل دیوالی قالو یا اللہ تعالی عما قلیل رست دلک وقنا لیوزبحننا خامقا قام قشيب دوی نادمین پیمانا قالو اللہ تعالی عما قلیل رست دلگ وقنا لیوزبحننا قام قشيب دوی نادمین پیمانا دیبا پدی خپل کفر بانی پیمانا شی عذاب با پیراش بیا با پیمانی لیکن یاد ساتا ہے ددی دا پیمانی پتا سی وقت کے واچ عذاب را دے او مسئلہ دا دا چی دا عذاب راتو نرستو پیمانا کے دل با کفر باندی یا داغه نه توبه استل پدې سړې د هزار نن شي بچي دلته څوک دا سوال نشي کوله چې کله دې پیمانه شو په کفر باندې توبه وې استا نه په کاردار چې بیا د عذاب او د هلاک نه بچي جواب کا سماو کو چې دې ته وی لیکيږي ګره ایمان هغه معتبر دی چې پستر کو دی او شي نه دی لري استا په یقین وي او کله چې عذاب راغی پستر کو دی ولي چې الله تعالی په عذاب مسلط کړي بیا فرعون هم دې چې غواړي سوزل آقا ایمان نولو تاسو سوزل مطلع مطلع را گلی را دقا ایمان دیا معتبر نده نددی دا اخ پیمان دیا کو وقت دی دو دا عذاب کے وقت او اخ پیمان دیا کو وقت دی دو دا عذاب کے نکل دی لہذا دی نتو بقبول دا نا اسلام قبول دے زکا عذاب کرا دی اللہ وی لگو اخ پاسو بگی خدای باب دی خلا من بان اخ پیمان شی فاغذت ہمو صحیحتو انی سل دی در آقا چگه حیبت ناکی حضرت جبریل علیہ السلام راغے او د دې دا کری باغ مین گیټ پاکه دروازه دی کله تو مکه دروازه باغ دی او چغه واله تمره خطرناک आवाज چغی کی د هر شی आवाज دا غریبانان په خپل کورونو کې ول ټپړ مختک ته سره چودي مړ پراته په حضرت هم سویا ته انی د دې لره چغه بدناک بل حق په عذاب سره حق په معنا د عذاب دا ہے بدناک چغی په عذاب سره دی نه سره او دا سړی نه فجعلناهم الله تعالى ما اوپر کول دوی غصاءن غصاء په معنا دي چا د دې دوه معنی دي تور شي بوس دا بوس چې کله تور شي کنه ختم شي تاسو خپل وای چې بوس تور شي ختم دي ګر اوس وسې سب کې پاتې نشي او یا ته مراد زګ دي مراد د غصاء نه هر هغه شی دی چې دا سیلاب د پاسه کم روان وي دا خاص او خشاک دا سیلاب د پاسه نه کی کله وځو براشي خپل راشي او دا د پاسه نه زګونه مګونه دا ګن بلا اوچت کی غصا په دې معنا معنا الله فجعل الله اوږر ظلم لا کافران غصا خاص خاصات بس داسې مې کړل غنه چې ما ګور داسې کې دې لا خو دا وې چې سوچتا چې موږ سره مقابله وکړي او بیا کې نه داسې دغه جوړ شي وکړه په بودن الله تعالی وی هلاکت للقوم الظالمین لا قوم دبار ختم ظالمان دې قرآن کرے ظلم کړي او تاسو مخ کې مایلي چې فرد کامل ظلم کفر دی ښا و ظلم کے لئے کامل ظلم کمی ہو دے اغفر سمان شانا اللہ پیدا کرما من بعد ان پس حالات دینا قروننا قرین پیڑا نوری اللہ تعالیٰ ہوئی دغسی چی کم قوم ظالم شی دری کم بل قوم اولم دو دنیا دا طریقہ ام پدی طریقی سرد آباد دا ہمیشہ ظالم قوم نوست اللہ تعالیٰ بل قوم روست دے کدی ظلم کری دے دین بل کری دے بلے روست دے ما تسبقو من امت لاندے والے نے کہی او امت اجل حادا غا وقت حلاک کرنا وما يستغفرون او ندير مستقي کی دا غوغنا الله چې کوم امر ته پارا کوم زمانہ دا هلاک کا کړی دا داغین نه یو من دی مستقي کی او نمخ کی بس خبره اک کټیم ورځي دیر موقع ورکی اللہ تعالیٰ کافر تا ورکی موقع ورکی بھی سمار زننا بیا اولی جل منگ رسولنا پیغمبران پل تترا پر نفسیں تترا اصل کی دعوت را دے متواتر پر نفسی دارو میں تا بدل دو پر نفسی اللہ تعالیٰ ویماد انبیاء دا سے ہو کلما جا امتن ہر کرے پہ چلا گئی او قوم تا رسولوها پیغمبر دوی دغا امت پیغمبر با دغا امت درا گئی قذبو غنو دی با درو غنو غنو را پیغمبر لرا بس نسبت درو غو بے اٹھو کو بعد بانا بعضهم اللہ وی حلاک رما بعض دوی بعضن تی اسر بعضن کو سبنو رنا بعضی میں بعضی پسی لگا تی بس حلاک تو لکو چکم امت و پیغمبر را گئی اگا امت و مستیو کلا بس اللہ تعالی امام پی عذاب رو سکتا وجعلناهم عبرد ما بغا قومنا احادیثا قیسی دا عبرت بس خلق بقا لکا ورنن فلانے قوم حلاک شنن فلانے حلاک شنن فلانے قوم حلاک شنن اس منگا طول بیانو کنا بیانو اور روئے کنا دا سے اللہ تعالیٰ وی خلق بیاد دی واقعات بیانو خدا عبرت دفارا اس ان دا سمرا واقعات چی بیانی کی دا عبرت دفارا بیانی کی جو مسلمان دو دین عبرت دفارا فبودل لقوم قد حلاکتا قوم دفارا جا لا یؤمنون چا غی ایمان نرول بخلو پیغمبران ثم ارسلنا بیاولی گلوم موسیٰ علیہ السلام و اخاہ روح دل جہارون علیہ السلام دی میرا علیگن دا بیا رس را غلی دی اے مسکی دلوت علیہ السلام دو شعب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام قومنا مسکی تلی دی بیا رس تجرد حضرت لاسون موسیٰ علیہ السلام را غلی دل سو کان پاس دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوی را غلی دی دی میچ را غلی گل پی آیا تینا پا موجزات و خلوصرا نہ موجزی بار بار دا دی بیان شیدی و سلطان مبین او پا حجت زائر سرا حجت زائر سو آمسا دا حجت کارت دلیلو بس کارت دلیلو دی کہ خوڑو بلکی سنا آمسا تیرا مرا او ملی بلیلا فرعون فرعون و ملئیه اور آغا غٹان سرداران ددتا جکم غٹان پس تک برون دی زان لوی اگنلو دی ایمان لڑو لنا پا حضرت موسیٰ علیہ السلام خمم بفدبان ایمان لڑو اولی وقانو قوما عالین وزوی قوم تکبر کو ان کی مخی ندا متکبر قومو او کم قوم چھ متکبر دی حق نمانی چاک چھ ان تکبر یاد ساتھ ہے اگر چرتم حق تغال نکدی اگر دا حق نزان اچت گنی دا اللہ دا فیصلی دا حکم نزان اچت گنی یو سوی چھ دیو شے نزان اچت گنی ایتا کلا بارد فقالو نو اوی دی فرعونیان سوی انو منو آیا ایمان رو من لی بشرین فاغد و کسانو مثلنا جدید کمون پشان پا بشریت کی بشریت کے انسانیت کے خود زمان پشان دی لیکن مرتبہ کی زمان پشان ندی زکا منگا حاکمانیو دا محکومان دی منگ مالکانیو دا غلامان دی بنی اسرائیل باغی غلامان گر زوری کنا دا بور سرقا مخوا ہے انو منو آیا منگ ایمان رو لی بشرین فاغد و کسانو باندی مثلنا چیدی زمان پشان پو بشریت کی خلنا پو مرتبہ کی دید دا اقبل اقتدار او دا اقبل کیسا اوچت اختار ہے دا اقبل دا نبوت نو اتدا اوچت اختار رکھے دا کامکل خرونہ دینو کامکل سر بسو گرو و قومهما او حال داری چی قوم دری دوارو لنا عابدون زمانگا مرایان زمان خادمان دی عابد دلتا پو مانا دا خادم سر دی دا دوی دا قومونا زمانگا خدمت گزار دی دکا عربو کی دا قانونو کل من دان للمالکی کم سڑی با چی تابداری دا بادشاہ کولا ناغتا بیوی دے عابد دے بادشاہ اگا خادم نا دے خادم بانے بیتلاک دا عابد کو نزلتا مراد تینا خادمان دی خادمان دی زکا دا کتیان خطول خدایانو داوناو گیا آگا یو خبیس کرے ہو نمانا زشو او قوم ہما اور حالداری چی قوم درے دوارو لنا عابدون زمان خدمت کو ان کی دی نو آیا دی یعنی نسبت موسیٰ علیہ السلام حال میں سلام کامو کہ جدام زمان خدمت دار والفاظی دیگر دا نسبت ہو نمانگا سنگا دے او خادم خبرو منو باقی ایمان سنگا را لی رزیلہ دو فکذبو ہما در جن اگرن دے فرعون یانو ہما دا موسیٰ علیہ السلام و حرم علیہ السلام فکانو من المہلکین نشدوی دا حلاک کرو شونا پا غرق سرا اللہ تعالی غرق لے ابو کی چپا پر ولقد آتینا اور حال داری جو ارکڑو من موسیٰ علیہ السلام تخام خواہ ارکڑو من موسیٰ علیہ السلام تال کتاب دادا آغا زمانی خبرت تفصیل تا سویر رہے چکل دا قوم غرق شا دا آغی نروس دیوی چرا اس ملے او کتاب پکار دی چلاغی مطابق عملو کو او خل جون تیر کو زکا چھ دشمن لکھو خدا اخلاص کو احسان را سر ہوگا اللہ تعالیٰ والا کتاب ورکا لعلہم یحتدون دیل پارج دی ہدایت دی آپ شی مندون کی دی ہدایت شی اپس ملار شی لیکن آغی بن اسرائیل پا دیکم دیر چون چرا کرنی تا اس کا مسئلہ معلوم علا اللہ تعالیٰ پی بیا غر رو جت کرو سورہ بقرہ دی نور کی تفصیل دیر شی ہوگی وجعلنا كذولهم ابن مريم زيد چاد مريم ګور یو پیغمبر سره داسې نسبت نه راځي او حضرت عيسى عليه السلام سره راځي ولي دې کوم بقانو بچاوي دا د الله تعالی زوی دی او چا به بل چا ته نسبت کوم الله تعالی وینا دا د حضرت مریم زوی دی ما الله تعالی له اور کړي دی دا یو نه خدا یو قدرت دی چې دې مخلوق خپل طاقتونه کوي و امه و امور دا آیتن دا نه د قدرت الله تعالی چې ایس یو انسان حضرت مریم له بوتي قدر نه ورولې او بیا م الله تعالی غیر حضرت عیسی علیہ السلام ورکو الله قادر دې کو دي دا قدرت او نه خدای چاته دا الله و آویناهما او دارنگی زی ورکنه من دیدوارو تا الى ربوتن اغوچت مطان ربو ملکی کی سربیز مکتا آغا سربز مکا چی پاگی کی ہر قسم غلی میوی دا سجن کی نو دا دلتا چی کم ربو کو یعنی کی دا ربو دلاؤر دانا دا ربو چی دا دمشق و دمشق دمشق دا سی اوخت دا چی پاگی کی سیبت دنیا دا برکات پاگی کی دی دنیا دا اور یاتینا مراد بیت المقدس دے بیت المقدس هم تاسو معلوم دی چې سبا پاغي کې داغي هغه کمی میوي دي کنا ماته او بزرګ وي هر یو کور کې سبا هم دو سید دادو اردن نهر باندې وي زرا روان ماته واقع بیانونه نو دې کورونو کې چې کمی میوي دي هغه ماته د امرود په حواله خبره کوله وي سبا تمر رمضان دي او د پناه د دیوال نه بهر بالکل دا سانګي داسې پکا تر اغلي وي چې کم قسم میوي دي کنا دې اردن نهر باندې ستلې ماته سي وي دا ټول مالک دي دي چا وځای کمی سمکی دی دا وی کمی میوی دی دا یو کانو در تمام دی نو مطلب دا دی چې دا بیت المقدس ته مراد دی یا تینا دمشق مراد دی یا رملا دام د زینون دی دا درې واړه په نسبت د نورې سمکی باندې اوچت دي زکه او تسویل کیږي ربو ویل کیږي لکه زمونږ د الله په نسبت سره کړی ته اوچت ده کنه نو دک څه هغه چې ده کنه اوچت اخیتا نو ربو ورته ویږي ربو کور دان نه چې خامخا د دې تاسو کوم یاد او یا مراد ربوتن مصر دے دا مصر پا نسبت سر دے نور عباد ہے دا اچت دے یا دسا دے مصر دا خطہ اچت دا او دا معین نا مراد بیا دا بحر نیل دے دا دریا نیل دے دا تینا مراد دے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر دمشق دے مصر دے کم زائدے و دمشق کم زائدے سنگ دینا مراد مصر دے وی وجہ دے دی دعویٰ چکل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشمنان سے وارسو دینا وہ رکیو نبیا مور دے واپس نا مصر کرا بازی مفسرین دا لیکلی بیان القرآن دا توجیه کړی نو یا ته مصر دی خو یاد ساته دا مخکې معنی چې موږ یې وکړي وا اویناهما او زه ورکړم موږ دې دواړو ته الی ربوتن هغه سرویس مکی اوچت اسم کې دا ذات قرآن چې دا زید آرام و معین او چینه دارو زید آرام معنا دا سره برابر زیو دا سره چې سویل کده وښا اوچت ته خو سړی پیټیږي دې نشینا پاس نه بالکل دا مستوی سمتوا میدانو او دغا علاقوا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مور حلتا بادو دغا زی اللہ تعالیٰ دویلے ورکڑو انورا واقعا معلوم علی چھو عیسیٰ علیہ السلام سر دی سکول اللہ تعالیٰ غوچت کو دی دقتل نے بچو